سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زمانے میں رونما ہونے والے دو بڑے واقعات کو ذکر فرمایا. سب سے پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات عطا کی. یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 1000 کے قریب پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے، حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب تھے، آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر تھے. اور بنی اسرائیل کا ایک طویل زمانہ تھا. بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا تھا فرعون کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وہ تفصیلی واقعہ وادی تین میں آئے، یہاں آ کر جہاد سے انکار کیا، ہم قوم عمالقہ اتنی طاقتور قوم سے کیسے لڑیں، اسباب پر نظر چلی، وہ اسی میدان تیہ میں قید کر دی. ان کو 40 سال کی قید بامشقت ہوئی. آج کے الفاظ، وہ میدان تقریباً 90 میل کا میدان، اور 90 کوئی اتنی بڑا میدان نہیں، اگر وہ پیدل سارا چلے 2 دن میں 2.5 دن میں زیادہ 3 دن میں پورا لشکر طے کر لے. لیکن ہوا یہ کہ وہ 40 سال تک اس میدان میں سرگرداں پریشان نکل ہی نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو جیل بنا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو سیکورٹی کی، بارڈر کی، قلعوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وہ زمین میں ہی قید کر دے، سارا دن اور رات کو سفر کرتے کرتے صبح دیکھتے وہیں کھڑے، مشقت بھی برداشت کر، نکلنے کی کوشش بھی ہے، میدان تیر سے نہ. اب اندازہ فرمائیے، تقریباً 6 لاکھ کا لشکر کسی میدان میں پڑاؤ ڈالے گا تو ان کے ضروریات، ان کے اسباب، وہ ساری چیزیں، اتنی بڑی مشقت ہو. اس کو میں نے کہا قید بامشقت، 40 سال کی قید ہوئی ان کو، چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا اور پھر ان کے لیے میدان تی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، پورے جہان کی سیادت اور قیادت عطا فرمائی. سب سے پہلے ہم قرآن کے ان واقعات کو لیں گے جو یہاں ان آیات میں بیان کروں، پھر ان آیات میں بیان کردہ واقعات کا مقصد اور غرض کیا ہے اس کی طرف آئے. قرآن کریم نے یہاں دو واقعات ذکر فرمائے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بڑا احسان کیا، ان کو اپنی زمین کا مقدس ترین گھر بیت المقدس عطا کیا. بیت المقدس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور جنات کے ذریعے سے تعمیر کیا. قرآن میں واقعہ ذکر اور عجیب واقعہ، اور بیت المقدس سونے چاندی اور زمرد اور یاقوت سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن جو اللہ نے یہاں تباہی کے واقعات ذکر فرمائے وہ سونا چاندی، وہ جواہرات، وہ ساری چیزیں لوٹ لی گئی، اور وہ ایک واقعہ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر کسی نے دنیا کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت سمجھنی ہو تو اس کے لیے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی کہ آج تک نہ قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو ملے گی، ایسی شان و شوکت تھی کسی کو نہیں. جنات پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، مخلوقات پر، پرندوں کی بولی سمجھ رہے، جانوروں کی، ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع فرمائی. جس کا تخت 600,000 کرسیوں کے ساتھ اڑتا ہو اس کی شان و شوکت کا اندازہ فرما لیجئے. کیا صبح کے وقت اور اس کی تیز رفتاری کیا ہوتی تھی اس زمانے، آپ اس زمانے کو سوچئے، پیدل سفر جو 2 مہینے کا ہوتا تھا وہ صبح سے لے کر دوپہر تک طے کر لیا جاتا. جہاز کسی رفتار تھی اس تخت کی. صبح کے وقت اگر وہ تخت اڑتا بیت المقدس سے، دوپہر تک یمن صنعاء وہاں پہنچ جاتا، حضرہ موت. اور بعض روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کابل آنا بھی ان اس علاقے میں، بھی یہ علاقہ بھی آپ کو بڑا پسند ہے. وہ تاریخی روایات ہیں، احادیث یا قرآن میں تو آیا نہیں، کلام کیا جا سکتا، لیکن تاریخ میں یہ چیز بھی ذکر کی. اور آپ کے محلہ ان چیزوں کے آثار بھی موجود. شان و شوکت ایسی، حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے جنات کو حکم فرمایا تھا، کوئی جن، بڑے سے سرکش جنات، وہ آنکھ اٹھا کر بھی سلیمان علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھ سکتے. آپ نے ڈیوٹی لگائی، تعمیر کرو، خود نگرانی فرما رہے، لاٹھی پر ٹیک لگائی ہوئی اور دیکھ رہے شیشے کے محل میں سے. اور قرآن نے شیشے کا محل تو ایسا ذکر فرمایا کہ وہ فرش بھی شیشے کا تھا جس کے نیچے پانی. اسے ملکہ بلکی سمجھی شاید پانی ہے، تو اس نے اپنا وہ پائنچا اوپر کرنا چاہا کہ شاید مجھے پانی میں اتارا جا، لیکن وہ تو شیشہ تھا، من قواریر. اب اس زمانے کے تمدن کو سوچیے، ہم سمجھتے شاید ہم ہی بہت بڑے متمدن ہیں، کتنے گھروں میں شیشے کے فرش اور نیچے مچھلیاں اور جواہرات کے سنگریزے موجود ہیں، دیکھیے کہاں ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا عظیم الشان، ایسا محل، شان و شوکت ایسی تھی کہ ملکہ بلقیس نے آزمانے کے لیے، قرآن نے ذکر فرمایا، یہ بنی اسرائیل کے واقعات کے تعارف کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جی سونے کی اینٹ بھیجو، ہدیہ، سونے کی اینٹ بھیجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، یہ دیکھنے کے لیے جن کی طرف سے حدود خط لے کر آیا ہے یہ پیغمبر ہیں یا کوئی دنیا دار بادشاہ ہے. دنیا دار بادشاہ ہوں گے، ہدیے پہ مر مٹیں گے، ان کو جیسے آج ڈالر پر آدمی ڈھیر ہو جاتا ان چیزوں پہ. یہ ہدیہ ہے سونا، اینٹ کتنی وزنی ہوگی اس زمانے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتلایا کہ جی وہ ہدیہ بھیجا آپ کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو، ایک سونے کی اینٹوں کی دور تک سڑک تعمیر کر دی جائے، دور تک سونے کی اینٹوں کی سڑک، دیواریں سڑک، اور اس پر گدے گھوڑے باندھ دیے گئے جنہوں نے لید اور پیشاب کر کے سونے کا حشر کر. جب وہ وفد پہنچا سونے کی اینٹ لے کر، بہت بڑا ہدیہ سمجھ کر، جب یہ حال سونے کا دیکھا وہیں پھینک دیا، اور یہ دیکھ کر ہم نے کوئی ناقدری کروانی سلیمان علیہ السلام کو سونے. اللہ نے ایسی شوق، لیکن حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ یوں نگرانی فرما رہے ہیں، فرشتہ موت آ گیا، محل بند ہے، پوچھا تم کہاں سے آ گئے ہو، کون ہو تم؟ میں کہا جی میں وہ ہوں جس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب مجھے اللہ بھیج دیتے ہیں تو میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا. حضرت سلیمان سمجھ گیا موت کا فرشتہ ہے. حضرت سلیمان سنو اچھا میری روح قبض کرنے آئے تو وہ انہوں نے واویلا تھوڑا مچانا تھا، وہ تو اللہ کے لیے ہر وقت بے چین رہتے، دنیا کے فنا اور زوال کا ہر وقت ان کو. سلیمان اسلام نے کہا اتنی مہلت دے دو، میں تو ٹیک لگائے ہوں نا، میں ذرا بستر پہ لیٹ جاؤں سیدھا ہو کر. فرشتہ موت نے کہا اتنی بھی مہلت نہیں، مجھے یہ اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح روح نکال، لاٹھی یوں ہے یہ تھوڑی کے نیچے، اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی، اور آپ کی ناش مبارک لاٹھی کی ٹیک پر کھڑی رہی. کتنا عرصہ کھڑی، سال دو سال. اس لاٹھی کی لکڑی کو گھن لگا، اس نے چاٹ چاٹ کے اندر سے ختم کیا، بوجھ سے وہ اندر سے جب کھوکھلی ہو کر گری، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے. وہ جنات نے دیکھا افو، یہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اتنا عرصہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کام کر رہے ہیں، تعمیر ہو رہی، چٹانیں تراشی جا رہی ہیں، اور اتنا مشکل. یہ دیکھو حتنی نے فرمایا کوئی آدمی جتنا بھی اپنے آپ کو بنا لے، جتنا بھی چاہے بڑا بادشاہ، اس کا آخر انجام یہ ہے. یہ ہے ہر ایک کی حقیقت فنا بس. اور انسان دیکھو اترا رہا ہے، کیسا گمنڈ، کیسے ظلم پر، کیسے دوسرے کے حق دبا رہا ہے، کیسے مار رہا ہے، کیسے اپنے آپ شیخیاں بکھارتا ہے، میں ہوں اس کی میں ہی نہیں ختم. انہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو ہی مٹی یہ بھی مٹی، تو ہی مٹی اے وی مٹی، ویک فریدہ مٹی کھلی. جب قبر کھلتی ہے نا، ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتنے مٹی ڈلی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے دنیا کا، چاہے کمانڈر ان چیف ہو، مٹی ڈالنی ہے اس کے اوپر، مٹی اتنے مٹی ڈلی، مٹی ہنسے مٹی روئے. جو ہنس رہا ہے وہ بھی مٹی، جو جس کی باچھیں کھل رہی ہیں کہہ نہیں اس کے ختم ہو رہے وہ بھی مٹی، جو رو رہا ہے مصیبتوں میں ستایا ہوا وہ بھی مٹی، دونوں ایک انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو بھی مٹی یہ بھی مٹی، انت مٹی بھی مٹی ہو گئے. مٹی نال نہ دھوکہ کر، تو کسی کے ساتھ فراڈ کرنا وہ دراصل اپنے ساتھ، کیونکہ وہ بھی مٹی تو بھی مٹی. مٹی نال نہ دھوکہ کر، تو جانا وہی ہے نا اسی کی گود میں، مٹی نال نہ دھوکہ کر تو. حضرت بابا فرید نے بڑے خوبصورت سادہ انداز میں ہمیں ہماری حقیقت سمجھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بنی اسرائیل کے واقع شان و شوکت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں اپنا گھر، مقدس گھر بیت المقدس عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے تک، بیت المقدس تک، دو گھر دنیا میں مقدس ترین تھے، ایک بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی، اور ایک بیت اللہ شریف جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر بعد میں تعمیریں ہوتی رہی، یہ دو گھر موجود. پھر تیسرا گھر اللہ کا، جس کی فضیلت مسجد اقصی سے بھی بڑھ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. چوتھی مسجد مقدس وہ مسجد طور ہے، چاروں کی احادیث میں تعریف میں، لیکن یہ تین تو خاص ہیں، ان تین کے خاص، ان تین مسجدوں کا خاص تعلق ہے مسلمانوں سے. اللہ نے یہ فرمایا ہم نے تمہیں مسجد بھی دی، اگر تم گناہوں کا ارتکاب کرو گے اور اللہ کی نافرمانیوں پہ اتراؤ گے، ظلم و ستم، فحاشی و ریانی، پھر ہم تم سے قیادت بھی چھین لیں گے، تمہیں ایسے دشمن کے ذریعے ناخوں چنے چبوائیں گے تو تمہارے اوپر عذاب بن کر مسلط ہو جائیں، اس لیے باز رہو اللہ کی نافرمانی. ہم بھیجیں، ہم سزا دلواتے ہیں، جس سے چاہے دلوا دیں، ہم بندوں کو بھیج دیں گے، وہ تمہیں سزا نہ پوچھنے چبوائے گا، لہٰذا تم ان چیزوں سے باز رہو. لیکن بنی اسرائیل، وہ پیغمبروں کی بات انہوں نے نہ، انہوں نے دو مرتبہ بڑا فساد مچایا. قرآن کریم نے دونوں مرتبہ جو ان پر عذاب اور تباہی کے واقعات کو ان آیات میں بیان کیا. ویسے ان پر کئی مرتبہ بادشاہ مسلط ہوئے، انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار، لیکن دو تو بہت ہی زیادہ، ان دو کے بعد بھی امت اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی, آپ کے ساتھ انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو پہلی شریعتوں اور پیغمبروں, ان کو پھر وہی سزائیں ملی. اب ان کا وہ قابض ہو گئے بیت المقدس اور وہ مسلمانوں کے اپنے شامت عام, ابھی میں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہوں, اپنی شامت اعمال سے قبلہ اول چھن گیا اور ان کے قبضے میں. لیکن پھر وہ وقت آئے گا جب ان کا ظلم, ان کی سازشیں, جیسے جس طرح وہ جا رہے ہیں عروج پہ پہنچیں گی, پھر اللہ اپنے بندے کو حضرت مہدی کو بھیجیں گے, پھر ان کو سب کو تہ تیغ کیا جائے گا اور پوری زمین کو انتصاف کیا جائے گا. یہ واقعات ہونے ہیں جو قرآن نے ذکر فرمائے. وہ یہ ہم نے ان کو کتاب تورات میں بتلا دے, تم دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ اور دونوں مرتبہ تم پر بڑے ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور جو کچھ کریں گے. قرآن نے یہاں ذکر فرمایا. چنانچہ واقعہ یہ ہوا جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کھلم کھلا شروع کر دی اور اللہ کی طرف بلانے والے داعیوں کو, نبیوں کو انہوں نے شہید کرنا شروع کر. ان کا قصور یہی تھا, قصور یہی تھا یہ اللہ کی طرف کیوں بلا. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحبیب. قرآن نے یہ سورہ بروج میں ذکر. سورہ بروج کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. سورہ بروج یہ وہ واقعہ ہے, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زو نواس بادشاہ کا, جس نے خندق کھود کر آگ کے انگاروں سے خندق کو بھرا اور 40,000 اس وقت کے مسلمانوں کو, اسلام نہیں تھا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے سچے توحید پرست تھے, ان سب کو آگ کے اندر ڈال دی. قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا اور فرمایا وما نقموا منہم, وما نقموا, پھر اس زو نواس کی اس کو عبرتناک سزا دینے کے لیے ہرقل اس زمانے کا جو قیصر روم تھا اس نے ابرہا کو فوج دی. یہ ابرہا وہی ہے جس نے بعد میں بیت اللہ شریف پر حملے کا ارادہ کیا, اللہ نے میدان مزدلفہ اور منا کے بیچ میں لا کر اس کے پورے ہاتھیوں والے لشکر تحس نحس فرما. یہ وہ ابرہا, یہ اس زمانے کا جس نے زو نواس وہ تھا جس نے 40,000 مسلمانوں کو آگ میں پھینکا. قرآن نے کیا کہا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انہوں نے جو کچھ بھی ان سے بدلہ لیا وہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا بدلہ لیا. ان کو بغض اللہ پر ایمان کے ساتھ تھا اور کوئی ان کا کوئی لینا دینا نہیں, بس اس کی سزا انہوں نے دی. جیسے اکبر الہ آبادی نے فرمایا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی نام خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اس بغض کی وجہ سے. قرآن نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب فساد مچایا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بابل کا بادشاہ, یہ بابل عراق کا علاقہ, عراق اس وقت عراق ایران کی یہ تقسیم نہیں, عراق ایران یہ سارے آتش پرست اور مجوسی قوم تھی, مشرک قوم تھی, آگ کی پوجا کرنا, اس کے بادشاہ کو بخت نصر کو مسلط کیا. بخت نصر آیا, اس نے بیت الفلسطین پہ حملہ کیا بیت المقدس پہ اور یہودیوں کا قتل عام کیا, بہت قتل عام, عورتوں اور بچوں کو قید کیا, بیت المقدس کے خزانوں کو لوٹا, مسجد کو ویران کر دیا, آگ جلا کر ختم کر دیا, ایسی بربادی اس نے مچائی اور وہاں سے قید کر کے بہت بڑی تعداد, ہزاروں کی تعداد میں دوبارہ ان کو بابل کی طرف لے آئے. یہ پوری قوم بربادی سے شکار. ایک موقع تو یہ آیا, یہ وہ واقعہ ہے جو بخت نصر کا قرآن نے پہلا واقعہ یہاں یہ ذکر فرمایا. یہ جو بخت نصر کی جو تفصیل, یہ خود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات, اس لیے ہم کہا جاتا ہے ان آیات کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, وہ مطلب بیان کر دوں. پھر ایک موقع ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت پر رحم آیا, ان کی بے کسی, ان کی مظلومیت, بڑی مشقت, 70 سال تک بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان سے کام لیے, غلام بنا کر رکھا محکوم, خوب مشقت اٹھائی انہوں نے اور غلامی کی ذلت کو برداشت کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جب رحم کا ارادہ فرمایا تو ایران کا عظم, ایران کا بادشاہ, جو دوسرا علاقہ آج کل کا ایران کا علاقہ, اس کا بادشاہ تھا اخسویرس, اخسویرس نے حملہ کیا اس نے بخت نصر کو شکست دی, ان یہودیوں کو ان کے شکنجے سے آزاد کیا, ترس آیا اس نے دوبارہ لے جا کر فلسطین میں آباد کر, پھر یہ رہنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے, دیکھو اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کلام, اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا, دیکھو اگر تم اچھے رہے تم ترقی کرتے رہو, اگر پھر تم اسی فحاشی اور یعنی گناہوں کی طرف اور منکرات کی طرف اگر آ گئے, اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنا شروع, سود کھانے لگے گناہوں کا ظلم کا, پھر ہم تم پر دوبارہ یہ مسلط کر دیں گے, یہ صاف بتلا دیا. لیکن قوم کہاں سمجھتی, سمجھانے والوں کی بات کہاں, وہ تو سمجھتے یہ دقیانوسی پرانی مانتے فنڈامنٹلسٹ, ان کی باتوں کو کون لے, زمانہ کس طرح ترقی کرتا جا رہا, دنیا کہاں جا رہی اور کس طرح کھینچ کے لے جا رہا, نہیں سمجھا اللہ کے نبیوں کی ان باتوں کو انہوں نے, پھر اسی ڈگر کے اوپر آ گئے گناہوں کے اوپر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے, آپ کی بعثت سے پہلے, ایک بادشاہ کو مسلط کیا جس کا نام انتیوکس ایپیفائنوس آتا ہے, اور بعض روایات میں بعض مفسرین نے روم کے بادشاہ تیتوس کا ذکر کیا, اس نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور اس نے پھر اسی طرح سے تباہی مچائی کہ ہزاروں کے حساب سے قتل کیے گئے, ہزاروں کے اعتبار سے قید, گھروں کو جلا, اندر گھس گھس کر عورتوں کو بچوں کو پکڑا گیا, قتل کیا گیا, ایک تباہی مچا دی. اور وہ قرآن نے ذکر فرمایا ان کی انہی بد اعمالیوں کی سزا تھی جس کو ہم نے متنبہ کیا تھا. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان گناہوں کا ارتکاب کریں اللہ دشمنوں کو مسلط کر لیں, خوف دلوں میں بٹھا دیں گے اور دشمنوں کو روب ہو, ہر وقت ایک مصیبت اور ٹینشن کی حالت میں, اور یہ چیزیں بد اعمالیوں کے نتیجے میں یہ مختلف عذاب, کیونکہ دنیا کے عذاب اللہ دنیا میں آگ کے ذریعے سے, آگ اللہ نے آخرت کے لیے رکھی, وہاں وہ اس کے علاوہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلہ فرمائیں گے کفر اور ایمان کی بنیاد پر. قرآن نے یہ دو واقعات ذکر فرمایا, ایک بخت نصر کا واقعہ اور دوسرا شاہ روم تیتوس کا حملہ, یا جو دوسرا بادشاہ ایران کا ذکر کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے کچھ پہلے کا واقعہ, قرآن نے ان دو واقعات کو ذکر کیا. اب میں آیات کو سمجھاؤں, یہ آیات عربی گرامر کے اعتبار سے مشکل آیتیں ہیں, میں ایک ایک لفظ کر کے پہلے ترجمہ کروں گا پھر اس کی تشریح اور سلیس ترجمہ. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ بتلا دیا, فی الکتاب کتاب میں, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, اور بہت بڑی سرکشی کا ارتکاب. فساد اور سرکشی میں کیا فرق ہے؟ چنانچہ حضرات مفسرین نے لکھا اللہ کے حقوق کو ضائع کرنا, اللہ کی نافرمانیاں کرنا, وہ فساد فی الارض کہلاتا ہے, اور بندوں کے ساتھ ظلم کرنا یہ سرکشی کہلاتا ہے. اس کو قرآن نے وَلَتَعْلُنَّ, یعنی انہوں نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا اور بندوں کے حقوق کو بھی ضائع. فَإِذَا جَاءَ, پس جب آ گیا, وعدو, وعدے کا وقت, وہ وقت مقرر آ گیا, اولاہما, ان دونوں میں سے پہلے کا جب وقت آ گیا, بعثنا, ہم نے بھیجا, علیکم, تم پر, عباد اللہ نا, اپنے بندوں کو, اولی بعثن شدید, جو بڑی سخت پکڑ والے بڑے ظالم خونخوار جنگجو قسم کے لوگ ہم نے بھیج دیے, فجاسو, سو وہ گھس گئے, خلال الدیار, گھروں کے اندر, آبادیوں کے اندر پھیل گئے. یہ قرآن نے اپنے بڑے اونچے الفاظ میں ان کی تباہی اور بربادی کی, وہ جنگجو ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں, بہت سخت قسم کی قوم وہ مسلط ہوئی, انہوں نے بنی اسرائیل کو تہہ تیخ کیا, قید کیا عورتوں کو بچوں کو, پھر بخت نصر نے جو بعد, یہ بخت نصر کے واقعے کی طرف اشارہ. فجاسو خلال الدیار, خلال کا معنی تھا بیچ میں, الدیار دار کی جمع, دار گھر کو کہتے, حویلیاں, گھروں میں, محلات میں, شہروں میں وہ گھس گئے اندر. وکانا وعدا مفعولا, یہ ایک ایسا وعدہ یعنی ایسی بات تھی, مفعولہ, جو ہو کر رہی تھی, کیونکہ اللہ نے اس کی خبر, اگر تم فساد مچاؤ گے تو یہ ہوگا, انہوں نے مچایا پھر ہو کر رہا وہ چیز, وہ ٹل نہ سکی انہیں. ثم رددنا، رددنا یہ رد سے ہے، رد کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، پہلے ایک مرتبہ ہوا پھر دوبارہ کو کہتے رد کرنا، رد. ثم رددنا پھر ہم نے لوٹایا، لکم تمہارے لیے، الکرت علیہم ان پر غلبہ، اس کا سلیس ترجمہ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دے دیا، پھر دوبارہ اقتدار دے دیا. درس آگے، وہ ایران کا بادشاہ، میں نے جو کہا ایران کا بادشاہ، اس نے کہا بخت نصر کو شکست دی، قیدو ان کو نکالا، رحم آیا اس نے، دوبارہ لے جا کر فلسطین میں آباد، پھر مسجد اللہ نے دے دی، پھر ان کو وہ رہنے لگے، نعمتیں بھی دے دی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ بہت مال دے کر، بڑے مال دیے، باغات، کھیتیاں، بڑی ترقی کی معاشی اعتبار سے، یہ معاشی ترقی ہے. وَبَنِينَ اور بہت اللہ نے اولادیں بھی دی. وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں بنا دیا تھا، اکثر نفیرا، نفری کے اعتبار سے بہت بڑا، یعنی تمہاری نفری تعداد کو، قوم کو بہت پھیلا. پھر دوبارہ اللہ نے مال، اولاد، نعمتیں، معیشت، ہر چیز میں ان کو ترقیات عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دے دیا، یہ پیغام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، اس کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے اصول یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے، یہ بات میں بڑی اہم متوجہ کرنے لگا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ترقی کے جو اصول رکھے ہیں غلبے کے، اس میں کفار اور مسلمانوں کا فرق نہیں رکھا. کافر اگر زمین میں بیج ڈالے گا، اس نے اگر گندم کا بیج ڈالا، اس کو بھی گندم ملے گا، مسلمان ڈالے گا اس کو بھی گندم ملے گا، وہ کھیتی میں محنت کرے گا اس کو زیادہ ملے گی، مسلمان کھیتی میں محنت کرا اس کو زیادہ ملے گی. یہ بیج ڈال کے غافل ہو جائے، نہ پانی لگائے، نہ اس کی خیال رکھے، اس کی فصل برباد، وہ اگر ایسا کرے اس کی فصل برباد. دنیا میں اللہ نے دونوں کے لیے ایک اصول، کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام چلا. اسی طرح اللہ نے دنیا میں عزت اور سرفرازی کے کچھ اصول رکھے. دنیا میں عزت اور سرفرازی اور ترقی کے اصول، امانت، دیانت، سچ، کرپشن نہ ہو، یہ چیزیں، یہ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم ترقی کریں، کفار نہیں کریں گے، وہ ترقی کر دیں گے، ان کی کھیتیاں لہلانے لگے، وہ اگر گڑبڑ کریں گے، وہ زوال میں. جو قوم بھی ان چیزوں کا اختیار کرے گی، فرشتے کو نہیں کہا اگر کرپشن مسلمان کرے تو ہاتھ ڈھیلا رکھنا، ان کے لیے پھر بھی تم روزی نہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پکڑ، نہیں نہیں. جو اب ہم اپنا حال دیکھیں، ہم رونا تو روتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی کر گئے، وہ ترقی ہمارے ہی اصولوں سے کی، ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں اپناتے، ہم نے خود اس کو نہیں. یہ چیزیں ہوگی. اب خود آپ فرق کو دیکھ لیجیے، وہاں آپ جو ہے باہر حضرات ٹریول کرتے رہتے ہیں، وہاں کی خدمت انسان، وہ جو ہے خدمت ہے ہسپتالوں کا، سب سے جو انسانی ہمدردی کا جو وہ ہوتا ہے نا جی شعبہ، وہ یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں سے زیادہ انسان کا ہمدرد اور اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ہر وقت اس نے انسان کو چیر پھاڑ کے سامنے، اندر کھلا ہوا نا، اس کے سامنے جگر بھی ہے، اس کے سامنے دل بھی ہے، اس کا دھڑکنا، روزانہ کتنی اموات دیکھتے ہوں گے، کتنے حادثات دیکھتے، کتنیوں کی فیزیوترا، کیا کچھ نہیں کرتے، انسان کی بے بسی یہ سب کو دے گا. لیکن آپ خود حال دیکھیے، ہمارے ہاں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے جو ٹرسٹ، جن لوگوں سے کروڑوں کے جو فنڈز وصول کر، آپ اسپتال میں کوئی لاچار اور ایک غیر معلوم مریض چلا جائے اور وہ حادثے کا شکار، وہ داخل نہیں کریں جب تک کہ آپ 2-4 لاکھ کا کوئی چیک وہاں ان کے کاؤنٹر میں جب تک جمع نہ ہو، جب تک ریسپشن میں یہ جمع نہیں ہوگا علاج نہیں شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ محنت کر لیں جس کی چاہے کا، آپ دیکھیے ذرا اپنے ہسپتالوں کا حال دے، یہی مشاہدہ کر لیجیے قریب قریب، بڑے جن کے جو فنڈز جب مانگتے ہیں تو بڑے بڑے اشتہار، ہمیں زکات دو، ڈونیٹ کرو، ہم انسانی ہمدردی میں بہت کچھ کرتے. ایک ایسا مریض چلا جائے جس کا کوئی ابھی والی وارث نہیں پہنچا، بس وہ اللہ کے رحم و کرم سے ہوتا. یہ ایسے نہیں، یہ مشاہدے ہیں، یہ واقعات، اور وہاں علاج مکمل کرے بھائی انسان، اس کا علاج کرو، پیسے چیک وصولی بعد میں دیکھیں گے یہ دیتے ہیں یا نہیں، ایسا ہے. اور دوسرے احوال بھی دیکھ لیجیے، ہم دوسروں کے گھروں میں وہ کے سامنے صحن، کوڑا اور یہ چیزیں، کچرا، تکلیف دہ چیزیں، وہاں یہ احوال دیکھ لیجیے. یہ بات، یہ ہماری تعلیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ، جو ان کو اختیار کرے گا وہ پھل پائے گا. بس کھیتی کی مثال ذہن میں، اللہ نے دنیا میں پنپنے کے اصول رکھے ہیں، جو امانت، دیانت، صداقت ان چیزوں کو اختیار کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے. تو آگے اصول بتلا دیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کا مو، اس احسان سے مراد صرف وہ نہیں تھا کسی کی بھلائی، احسان یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کی فرما برداری کرو گے، احسنتم لانفسکم تم اپنے ساتھ ہی احسان کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اگر تم نے برا کیا، فَلَهَا تو اپنے ہی نفسوں کے ساتھ برا کرو گے، جیسے خطبے میں کہا جاتا ہے جمعے کے دوسرے خطبے میں، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے کامیابی اختیار کی، وَمَنْ يَعْصِهِمَا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے رہا، وہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یہ دین کی اتباع، یہ ساری چیزیں، یہ اپنے ساتھ خیر خائی، دین پر احسان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر نہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ احسان، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی اپنے لیے ہے، اس پر احسان نہیں ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا اگر کوئی زکوٰۃ دینے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کر دیا، اس کی زکوٰۃ کا ثواب باطل ہو گیا، اس کی زکوٰۃ کا ثواب. قرآن نے فرمایا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تم اپنے صدقات، اپنی زکاتوں کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر باطل نہ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نہیں ادا کرو گے تو یہ جو عذاب بھگتنا پڑے گا، اگر کوئی بندہ فریضے کو ادا کر کے وہاں کی آخرت کی اس قید و بند سے آزادی کا ذریعہ بن جائے، محسن وہ ہوا یا یہ دینے والا ہوا؟ محسن وہ ہوا جس نے اس کے فریضے کی ادائیگی میں اس کا تعاون کیا. اس لیے قرآن نے منع فرمایا. تو یہ ان اگر بندہ احسان کا معاملہ کرے گا تو اپنے لیے، اگر برائی کا تو اپنے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بس جس وقت آ گیا دوسرا وعدہ، پہل یعنی وہ اپنی روٹین سے ہٹ گئے، پھر دوبارہ فسادات شروع کر دیے انہوں نے، جب ان میں سے ان وعد الآخرہ دوسرا وعدہ آ گیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ سو کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، وجوہکم ان کے چہروں کو، تاکہ وہ سخت سزائیں دیں ان کے چہروں کو، یہ ایک محاورہ ہے، ان کے چہرے بگاڑ دیں. ایسے ہی جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ دشمن پھر دوبارہ داخل ہو جائیں مسجد میں، مسجد اقصی میں، کما دخلوہ اول مرہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، وَلِيُتَبِّرُوا کا معنی اور تاکہ پھر بربادی مچائیں، مَا عَلَوْا جہاں تک ان کا بس چلے، تَتْبِيرًا پھر جب دوسرا موقع آیا پھر وہ بھی اسی طرح ہو کر رہا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بیا. میں اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر دوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ اگر عُدْنَا اگر تم دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ آئے، عُدْنَا ہم بھی سزا کی طرف لوٹ آئے. دیکھ لیجیے یہ اصول ہے جی، ساری دنیا مسلمانوں کو بھی متوجہ، اگر تم اللہ کی نافرمانیوں کی طرف آ گئے، اے یہود اس وقت تم اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی طرف لوٹ آئے ہو، عُدْنَا پھر ہم دوبارہ لوٹ آئیں گے، تم اگر صحیح رہے ہم بھی اپنے انعامات اور نعمتوں کی بارشوں کے ذریعے تمہیں عطا فرماتے رہیں گے، اور اگر تم، یہ جو قرآن کی آیت ہوتی ہے نا جی، وہ ہم پڑھتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، اس سے بندہ پتہ کیا سمجھا، تسبیح لے کر ہم یہاں ذکر کریں گے اوپر ہمارے لیے، تو یہ نہیں ہے، یہ تو ذکر اصل سے، تم مجھے یاد رکھو اطاعت کے ذریعے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا عنایت کے ذریعے، تم اطاعت کے ذریعے یاد رکھو میں تمہیں عنایت کے ذریعے یاد. یہ اس آیت کا بڑا وسیع مفہوم ہے لیکن موقع نہیں اس کا. اگر تم لوٹ آئے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے. وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے. یہ تو دنیا کا انجام ذکر فرمایا لیکن آخرت میں بھی ان اللہ کی نافرمانیوں کی پاداش سے بچیں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، آ تجھ کو بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس اور وابا کا، جب تک شمشیر و سنا تھی ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے سے بیت المقدس ہمارے پاس لے بھی لیا، اور جب سے تاؤس اور رباب، ٹھیک ہے، ادھر شمشیر ہے ادھر وہ شراب ہے، ناچ گانے ہیں، رنگ رنگ کی محفلیں ہیں، تو اللہ نے اندر سے شجاعت نکال کر بزدلی ان کے قلوب میں پیدا کر دی. اس لیے اللہ رب العالمین اصلے کے زور پر نہیں فتح عطا فرماتے، وہ تقوی اور اپنے ساتھ تعلق کی زور پر عطا فرماتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله اپنی نافرمانی سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہمیں بچا لی. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو جنت کا ذریعہ بننے والے ہیں. یا اللہ دوزخ سے بچا لیجیے، ان بدعمالیوں سے بھی جو دنیا آخرت میں وبال اور عذابوں کا ذریعہ بننے والے ہیں. اے اللہ ان تمام بدعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.